Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, wybija szósta. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Było o koronawirusie, sądzie najwyższym i podatkach. Zakończyła się pierwsza debata przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Ostateczny skład rządu po rekonstrukcji zaakceptowany. Dziś mamy poznać szczegóły. Ważne zmiany dla pacjentów z koronawirusem. Ci bez ciężkich objawów będą prowadzeni przez lekarzy rodzinnych. Nad ranem skończyła się pierwsza debata prezydencka między Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Było o przeszłości kandydatów w Sądzie Najwyższym, gospodarce i przemocy w amerykańskich miastach. W Kelly w Lent urzędujący prezydent i kandydat demokratów odpowiadali też na pytanie dotyczące pandemii koronawirusa. Joe Biden zarzucił Donaldowi Trumpowi, że nie miał planu, jak działać w czasie pandemii, choć wiedział o tym już w lutym. Prezydent nie ma planu, nie przedstawił żadnych pomysłów, wiedział, jak zabójcza jest to choroba. Co z tym zrobił? Na nagraniach przyznaje, że wiedział. Mówił, że nie wydawał żadnych ostrzeżeń, bo nie chciał wprowadzać paniki wśród amerykańskich obywateli. Donald Trump ripostował, że demokraci początkowo nie chcieli wprowadzać lockdownu. Wydawało się wam to straszne. Nie zamknęlibyście kraju na dwa kolejne miesiące. Ja zrobiłem to wcześniej i dr Fauci powiedział, że prezydent Trump uratował życie tysięcy ludzi. Podobnie wielu demokratycznych gubernatorów twierdziło, że zrobiłem fenomenalną robotę. W czasie debaty doszło do ostrych spięć między kandydatami. Joe Biden nazwał prezydenta kłamcą oraz klaunem. Donald Trump wypominał rywalowi m.in. słabe wyniki w szkole, zauważając, że nie jest on w ogóle bystry. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 3 listopada. Dziś mamy poznać szczegóły rekonstrukcji rządu. Wczoraj zaakceptowano ostateczny skład Rady Ministrów. Zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie będą miały po jednym ministrze resortowym oraz po jednym ministrze bez teki. Kwestia jest jeszcze ustalenia oczywiście terminarza tutaj z panem prezydentem, bo to jest najważniejsze w tej chwili, ale myślę, że jest szansa na to, żebyśmy poznali już w najbliższym czasie faktycznie już nazwiska i strukturę rządu. Mówił rzecznik rządu Piotr Müller. W nowym rządzie ma być 14 resortów i 4 wicepremierów, wśród nich prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Resort zdrowia zmienia schemat leczenia pacjentów z koronawirusem. Chorzy, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, będą kierowani na izolację i prowadzeni przez lekarza rodzinnego. Chodzi o tak zwanych pacjentów skąpoobjawowych, natomiast ciężko chorzy pacjenci będą kierowani na oddziały szpitalne. Dotychczas pacjent ze zdiagnozowanym koronawirusem zawsze był kierowany do szpitala. Teraz będzie tak tylko wtedy, gdy jego stan tego wymaga, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Pacjent z tym dodatnim wynikiem wraca do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli swojego lekarza rodzinnego, bądź też na poziomie pierwszym szpitalnictwa covidowego. Taka modyfikacja jest konieczna, gdyż przy rosnącej liczbie zachorowań kierowanie pacjentów do szpitali zakaźnych okazało się poważnym problemem, mówił minister. Pilnujemy, żeby liczba łóżek i respiratorów odpowiadały potencjalnemu zapotrzebowaniu, które może się pojawić w perspektywie najbliższych dni. Na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia poinformowano, że uruchomiono dodatkowych 1200 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Wczoraj potwierdzono 1326 zakażeń koronawirusem. Zmarło 36 osób, wyzdrowiało ponad 535. Zrobiono ponad 23 tysiące testów. Do Kuwejtu płyną kondolencje po śmierci władcy tego kraju. Emir jednego z najbogatszych krajów Zatoki Perskiej zmarł w wieku 91 lat. W kraju została ogłoszona 40-dniowa żałoba narodowa. Szejch Sabah al-Ahmad al-Jabar al-Sabah był jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych przywódców Zatoce Perskiej. Niewielkim i bogatym Kuwejtem władał od 2006 roku, ale wcześniej był też premierem, a przez 5 dekad prowadził politykę zagraniczną swojego kraju. To dzięki zmarłemu właśnie władcy Kuwejt zyskał miano jednego z najskuteczniejszych rozjemców w regionie. Emir al-Sabah od lat działał jako mediator w regionalnych sporach, w tym w niedawnym konflikcie między Arabią Saudyjską a Katarem. Kuwejt pozostał też neutralny w kwestii syryjskiej wojny domowej i zorganizował kilka konferencji darczyńców dla Syrii. Zmarły władca nazywany był dziekanem arabskiej dyplomacji. W lipcu tego roku szejk poleciał na leczenie do USA po wcześniejszym zabiegu chirurgicznym w samym Kuwejcie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur dziś w całym kraju, rozpogodzenia tylko na północy i zachodzie. Deszcz od Lubelszczyzny i Podkarpacia przez Małopolskę po Dolny Śląsk. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach będzie 14 stopni w Rzeszowie, 18 w Szczecinie, do 19 w Suwałkach. Trójka. Program Trzeci.

Był taki czas, że Joe Tempest niechętnie wracał wspomnieniami do tego utworu The Final Countdown, ostatnie odliczanie. No ale na szczęście, gdy po pewnej przerwie w działalności wrócili na scenę i szeregiem płyt udowodnili, że są zespołem, który jest czymś więcej niż tylko gwiazdą jednego przeboju, no do dzisiaj chętnie wraca wspomnieniami, chętnie opowiada o tym, jak powstał ten największy przebój w historii szwedzkiej grupy. No i nie dziwię się, bo każdy chciałby mieć taki przebój jak The Final Countdown. No dobrze, dzwoni do nas Billy. Radio KAOS na gościnnych występach w Trójce. To oczywiście Roger Waters. Nie będę chyba się powtarzał, albo powtórzę się. To już najbliższy piątek. Nowy koncertowy album tego artysty Us Plus Them. Nie mogę się doczekać, tak jak nie mogę się doczekać powrotu na koncerty. On w tej chwili miał być w trasie, no ale jak wiadomo, wszystko się przesunęło. Mam nadzieję, że doczekamy kolejnej wizyty artysty w naszym kraju. A co dziś w programie poza muzyką? Będziemy mówić o spisie rolnym. Przemiany są znacznie szybsze, niż by to wynikało z poprzednich spisów rolnych. Może się zdarzyć tak, że wypełnianie tego formularza zajmie nam około 15 minut. Odwiedzimy powstający w Piotrkowie Trybunalskim projekt SOWA. Będzie to przestrzeń edukacyjna i naukowa, w której wszyscy zwiedzający, a zwłaszcza ludzie młodzi, będą mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty przy pomocy interaktywnych eksponatów. Będziemy mówić o kampanii Nie zgub dziecka w sieci. Wszystkie badania pokazują, że te konsekwencje są bardzo poważne i mogą być bardzo długotrwałe. Dzieci doświadczają takiego spadku samooceny, obniżonego poczucia własnej wartości. Po siódmej naszym gościem będzie Maciek Meller, na co dzień znany z zespołu Riverside. Będziemy mówić także o polityce i wpływie, jej wpływie na codzienność. To w salonie politycznym po godzinie 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie Michał Wość, minister środowiska. No a przed godziną 9 tradycyjnie odwiedzi nas Ola Budka i przedstawi swój muzyczny rozkład jazdy. A teraz wracamy już do nowości, bo od kilku dni jest z nami nowy utwór Midnight Oil, First Nation. Nation. The First Nation Midnight Oil to zapowiedź nowego mini-albumu Makarata Project, który ukaże się dokładnie za miesiąc. A miesiąc temu miałem okazję prezentować nowiutki utwór wtedy grupy Chemia. W międzyczasie Wojtek Balczun także nas tu odwiedził w studiu. No już wiemy, że nowa płyta zespołu dopiero w przyszłym roku, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Modern Times. I've been looking up at something, I just don't know what it is I see. Yeah. Nową Chemię, na cały album poczekamy jeszcze do przyszłego roku, ale już w przyszłym tygodniu możemy doczekać się nowej płyty grupy Future Islands. Ah. For Sure to zapowiedź płyty As Long As You Are, która pojawi się w przyszły piątek. Zbliża się godzina 6.30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy ostatecznie zaakceptowała skład rządu po rekonstrukcji. Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości przedstawili swoje rekomendacje na stanowiska ministerialne. Zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie będą miały jednego ministra resortowego oraz jednego ministra bez teki, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Optymalizacja rządu, zmniejszenie liczby ministerstw będzie miało miejsce. A to był główny cel nasz, który przecież od samego początku podkreślaliśmy. Szczegóły rekonstrukcji mamy poznać dziś. Data zaprzysiężenia zależy od terminarza prezydenta i premiera. Pacjent z koronawirusem, który nie wymaga leczenia szpitalnego, będzie kierowany na izolację i prowadzony przez lekarza rodzinnego. Ma to dotyczyć tych osób, u których występuje mało objawów. Ciężko chorzy pacjenci będą kierowani na oddziały szpitalne. O zmianie schematu leczenia pacjentów z koronawirusem poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Wczoraj potwierdzono 1326 przypadków COVID-19. Zmarło 36 osób, wyzdrowiało 535. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ma koronawirusa. O swoim zakażeniu poinformował w jednej z sieci społecznościowych. Petro Poroszenko napisał, że jego test na obecność koronawirusa okazał się pozytywny, a w związku z tym musi zrobić przerwę w swoich podróżach po regionach Ukrainy i pozostać na leczeniu w domu. Zaapelował do Ukraińców, aby zachowywali środki ostrożności przed zakażeniem wirusem. Obecnie na Ukrainie trwa kampania przed zaplanowanymi na koniec października wyborami samorządowymi. Żona byłego prezydenta Maryna Poroszenko startuje jako jedynka na liście Europejskiej Solidarności do Kijowskiej Rady Miasta. Niedawno z COVID-19 wyleczyła się liderka partii Batkiewszczyna, była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pełny serwis o 7:00, zapraszamy. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Na południu, wschodzie i w centrum deszczowo, miejscami opady będą intensywne, na północy i zachodzie dość pogodnie. Na termometrach w Zakopanem 8 stopni, w Krakowie 13, w Warszawie i Gdańsku 17, w Szczecinie i Wrocławiu 18, a w Poznaniu i Augustowie 19 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A na tych przecenach na Allegro Smart Week wszystko mają. Elektronikę mają, kosmetyki mają, chemię mają, modę mają. 70% taniej? Mają. A od kiedy tak mają? Już teraz i to codziennie przez tydzień coś innego mają. Jeżeli najważniejsze jest wziąć udział w festiwalu okazji, już teraz kup Allegro Smart i weź udział w Smart Week, festiwalu promocji, gdzie codziennie znajdziesz nowe produkty z rabatami nawet do minus 70%. Szczegóły w regulaminie usługi. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro Smart Week. Bohaterze domu, masz swój wymarzony dywan? Właśnie teraz jest najlepszy moment, by kupić go taniej. Zapraszamy na Dni Bohatera Domu. 21 dni pełnych atrakcji i promocji. Od czwartku do soboty, 3 października. 15% rabatu na dywany w naszej ofercie. Sprawdź szczegóły w regulaminie. Dni Bohatera Domu tylko w Leroy Merlin. Umowa na telefon podpisana, a pracownik odchodzi. Ups. A w Magenta Biznes od T-Mobile, kiedy pracownik nie używa karty SIM, płacisz złotówkę miesięcznie. W ofercie także Samsung Galaxy S10 Lite za 50 zł netto miesięcznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szanowni słuchacze, proponuję wyjąć kajecik, ołówek i zapisać 24 listopada w Bielsku-Białej albo 25 listopada w Warszawie, w Progresji i w Bielskim Centrum Kultury. Martin Baer, gitarzysta grupy Jethro Tull, zaprezentuje koncert oparty na materiale z płyty Aqualung. Locomotive brass runs the all-time loser. Had long to his debt. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the painted watch toppled. Oh, it could blow down. His children jumping off the stations one by one. This woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's calling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole. Przypominam, w przyszłym roku niestety, ale na szczęście w Bielskim Centrum Kultury i Warszawskiej Progresji pojawi się muzyka z płyty Aqualung w wykonaniu oryginalnego gitarzysty Jethro Tull. Zmieniamy temat. Pytania o gospodarstwo, plany jego modernizacji i zatrudnienia przy zbiorach. Między innymi o to pytani są rolnicy w ramach powszechnego spisu rolnego. Badanie przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Dotyczy ono ponad 500 000 właścicieli gruntów rolnych. Michał Fedusia. Przeprowadzane raz na 10 lat badanie da odpowiedź na pytania o obecny stan krajowego rolnictwa. Nakreśli też perspektywy jego rozwoju na kolejne lata. Spisy są przede wszystkim potrzebne po to, żeby prawidłowo zarządzać rolnictwem. A w wymiarze lokalnym, wojewódzkim służą do tego, żeby prawidłowo formułować polityki rozwoju, między innymi programy, strategie rozwoju obszarów wiejskich. Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Ma to szczególne znaczenie w naszym województwie, specyficznym pod każdym względem, gdzie przemiany, które nastąpiły w ostatnich kilkudziesięciu latach w rolnictwie, są znacznie szybsze i znacznie dalej posunięte niż by to wynikało z danych z poprzednich spisów rolnych. Wypełnienie formularza spisowego może urozmaicić rolnikom przerwę w pracach gospodarskich. udział w tym obowiązkowym badaniu zajmuje mniej niż większość z nich. Formularz zawiera 11 działów, aczkolwiek nie wszystkie działy będą wypełniane przez wszystkich użytkowników gospodarstwa rolnego. To zależy od wielkości i rodzaju produkcji roślinnej i zwierzęcej, więc może się zdarzyć tak, że wypełnianie tego formularza zajmie nam około 15 minut, a będą też takie sytuacje, kiedy wypełnianie tego obowiązku zajmie nam troszeczkę więcej, kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach. To są informacje dotyczące powierzchni gruntów, powierzchni zasiewów, liczby ciągników, liczby maszyn rolniczych, zużycia nawozów mineralnych, zużycia nawozów naturalnych, również aktywności ekonomicznej członków gospodarstwa domowego z użytkownikiem właśnie gospodarstwa rolnego. I jest również taki nowy dział chów i hodowla ryb, ale myślę, że on będzie dotyczył niewielu naszych rolników. Część rolników spisuje stan swoich gospodarstw przez internet. Inni robią to telefonicznie, a jeszcze inni udają się po wskazówki do najbliższych urzędów gmin. Ja produkcję mieszaną, produkcję roślinną i zwierzęcą. Można powiedzieć, że jestem zadowolony. To spis taki kompleksowy. Pokaże on obraz rolnictwa, zmiany wielkości gospodarstwa, ponieważ nastąpiła bardzo duża zmiana w rolnictwie. Są inne warunki gospodarowania niż załóżmy były 10 lat do tyłu. Belujemy siano, kukurydza na kiszonkę i mieszanka zbożowa na śrutę dla bydła. I to jest cała produkcja. Pytają o zwierzęta, o ilość hektarów na przykład, czy się zwiększyło, czy zmniejszyło się, o sprzedaż zwierząt. A tak, to nie ma czego się obawiać. Jest to nasz obowiązek, nietrudny do spełnienia. Wszyscy rolnicy robią wnioski o dopłaty obszarowe, gdzie są te dane, powiedzmy, z każdego roku zawarte. Bardzo dużo jest tam tych danych. Można to przenieść, przekopiować. A tematem powszechnego spisu rolnego zajął się Michał Fedusio. Skoro już cofnęliśmy się w czasie dzięki grupie Jethro Tull, no to tam pozostaniemy, choć będzie to nieco inna muzyka. Podobno wideo miało zabić gwiazdy radia. Chyba nie udało się. Thank you. The Buggles, Video Killed Radio Star. Utwór, który rozpoczął nową epokę, bo to był pierwszy teledysk pokazany w MTV. No dobrze, wracamy z tej przeszłości do teraźniejszości. Grupa Bass, Astral i Ego zapowiedzieli, że koncerty promujące ich najnowszy album Satellite zostaną przesunięte na wiosnę przyszłego roku. W marcu i kwietniu będzie można ich zobaczyć na żywo. A my posłuchamy sobie z płyty Bikini. I know what you want. You are free, you can go. Just take down my kindness and lick it like a lollipop. I know where you will go. You are free, you can go home. Just take that, my kindness, and lick it like a lollipop. Now I know, and I would like for you to lie about your dipshits. Just grab your thoughts, grab your thoughts and show cold blood. Now I know, and I would like for you. You're saying loud to the others, nobody wants to hear about our problems. I think I could defeat my own past nightmares, so you would never hear nothing about them. Just tell me some more, I know we stand a chance. I think that you can try me now. Keep back the rest of our mess and don't turn around over time. So what you wanna say? I think that you can stay, but if you really need it, we'll leave it to the weekend. So what you wanna say? You need to go and pray. So come on, try me, maybe I know what you're proceeding. Cause I know what you think of me. I know what you think of me. Astral i Ego. A skoro jesteśmy przy takiej elektronicznej muzyce, no to warto zerknąć do sieci. Cyberprzemoc, włącz blokadę na nękanie, to tytuł poradnika dla rodziców, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii Nie zgub dziecka w sieci. A jak wskazują statystyki, ponad 90% dzieci w wieku od 7 do 15 lat regularnie korzysta z internetu. Najczęściej służą im do tego laptopy czy smartfony. Nierzadko padają ofiarą agresji online. Ja na szczęście się jeszcze nie spotkałam, ale znam osoby, które właśnie doświadczyły tej cyberprzemocy i wyglądało to dosyć nieciekawie. A na czym to polegało? To był taki bardziej stalking, jakieś śledzenie kogoś, wyzywanie przez internet. Nieraz były sytuacje, że ktoś mi się włamał po prostu na telefon i poprzesyłał sobie zdjęcia jakieś. Problem się nasila. Specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego dr Grzegorz Litawa. Często obserwowaną formą cyberprzemocy jest publikowanie poniżających zdjęć, publikowanie poniżających memów, zalewanie informacjami typu SMS-y, messengery. Często także spotyka się formę cyberprzemocy jak wykluczenie z grona. Nieraz były takie też sytuacje, że wydzwaniali do kolegi tam i wyzywali go czy coś w tym stylu też przez portale społecznościowe. Kolega musiał skorzystać z pomocy psychologicznej, bo no niestety poparł depresję. Ja się nigdy z takim hejtem nie spotkałam, ale ja tak mam, że po prostu nie reaguję. Dopóki ktoś nie zacznie mnie bardzo poważnie obrażać, to nie potrzebuję, nie wiem, jakoś z tą osobą rozmawiać. W poradniku mówimy o tym, czym jest cyberprzemoc oraz dlaczego tak ważne jest pomaganie dzieciom w radzeniu sobie z nią. Autorka poradnika, psycholog Anna Borkowska z Akademii NASK. Wszystkie badania pokazują, że te konsekwencje są bardzo poważne i mogą być bardzo długotrwałe. Dzieci doświadczają takiego spadku samooceny, obniżonego poczucia własnej wartości, życia w takim poczuciu krzywdy, emocje zostają z nimi na długo, wpływają na to, co się dzieje w ich dorosłym życiu. W skrajnych przypadkach dzieci podejmują próby samobójcze albo dokonują udanych niestety samobójstw. Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie dziecka i reagowanie jak najszybciej na wszystkie zagrożenia, jeśli coś złego dzieje z dzieckiem. Mam dziecko w wieku 8 lat. Jeżeli chodzi o korzystanie z tableta, smartfonu, to korzysta pod nadzorem rodzica. To jest taki nasz wymóg, żeby jednak sam nie siedział w internecie i nie grzebał za różnymi rzeczami, a na tyle jest bystry, że jest w stanie wyszukać sobie pewne rzeczy. Więc kontrolujemy to siedząc obok. Ważną rzeczą jest, aby rodzice korzystali z dostępnych metod blokowania dostępu do niepożądanych stron. Takie blokady dostępne są w systemach zarówno Android, jak i iOS. Najczęściej występują pod nazwą nadzoru rodzicielskiego. Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jak najwcześniej. Bądźmy czujni na sygnały ostrzegawcze. Rozmawiajmy, pytajmy dzieci, bo wiemy, że dzieci niechętnie mówią o takich swoich trudnych sytuacjach i niechętnie zgłaszają sytuacje cyberprzemocy dorosłym. Więc bądźmy czujni, towarzyszmy dziecku, a jeżeli dziecko znajduje się w takiej trudnej sytuacji, reagujmy, ale nie panikujmy. To my musimy być taką opoką i wsparciem dla dziecka, które się w trudnej sytuacji znalazło. I warto o tym pamiętać, bo stara prawda, że słowo może zabić, wcale nie jest tylko jałowym powiedzeniem. Poradnik jest dostępny m.in. na stronie Akademii NASK. Tematem zainteresowała się Monika Chrobak. A przed nami grupa Editors i utwór Life is a Fear. Life is a fear.